Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Studio El Muzyki. Jerzy Kordowicz. Dobry wieczór. Dwie części dzisiejszego dnia audycji. Pierwsza, aktualnie brzmiąca, opisanie snów z dzieciństwa. I część druga, korekcja trajektorii. Wszystko się wyjaśni, a w podróży po swojej muzyce dopomoże nam jej kompozytor Konrad Kucz. Ale jeszcze Waltornium, część pierwsza. Zapewne jest i pozostaje wpływ dzieciństwa na nasze dorosłe życie. Ale podejrzewam, że nie o tym będziemy rozmawiali z Konradem Kuczem. Tytuł Waltornium, tytuł krążka, z którego pochodzą nagrania w pierwszej części audycji, może być chyba dość mylący. Czemu nie? Znaczy, myślę, że zależy, jak do tego podejdziemy. To znaczy, myślę, że tutaj jakby wyeksponowałem sam fakt waltornium, czyli od instrumentu, od waltorni. Znaczy instrumentu, no który po prostu kocham, zawsze uwielbiałem, ma coś w sobie magicznego i on się poczynając gdzieś... od dźwięku rogów, które zburzyły podobno mury Jerycha. No, później był to już mniej naturalny instrument, drewniany, a później blaszany. Ale jeżeli mamy do czynienia z twórcą, który z chęcią sampluje dźwięki także pojedynczych instrumentów, sugestia jest taka, że jednak te sny dzieciństwa wzbogaciły w jakiś sposób próbki dętego rogu. To znaczy, to wynika z tego, że ja tak zresztą uważam, że każdy artysta powinien mieć jakąś szajbę taką, jakąś swoją wewnętrzną. Moją szajbą jest jakiś dźwięk, jakiś rodzaj atmosfery, który pojawił się w dzieciństwie, w snach. To był taki cykl snów, które miałem w bardzo młodym wieku. One się nagle zniknęły. Znaczy, to był nawet obraz pewien, jakiś bezkresnych łąk, jakiegoś zachodzącego słońca, taki klimat, jak czasami próbowali łapać malarze renesansowi, taka między 18 a 19. ten taki najbardziej magiczny i właśnie ten nastrój cały tak jakby zupełnie z innego świata. I to po prostu we mnie zostało. I ja jako artysta, także jako plastyk, ciągle gdzieś mam ten fakt z dzieciństwa. I on się jakby w tym instrumencie zawarł. Znaczy, on mi daje jakąś namiastkę tego brzmienia i tego dźwięku, który sobie gdzieś tam zakodowałem. Oczywiście masz rację, że waltornie i rogi i te wszystkie instrumenty dęte mają możliwości też wydobywania jakiejś nieprawdopodobnej mocy wynikającej z dynamiki. Natomiast ja tutaj bardziej się skupiam na możliwościach tych instrumentów, takiej łapanie tej łagodności, tej delikatności. Ona jest w tych waltorniach. Trudno byłoby z twojej wypowiedzi zredagować zdanie, odpowiedź, dlaczego terapeuci pytają o nasze najwcześniejsze doznania, ale nie ulega wątpliwości, że to, co opisujesz, gratuluję pamięci przede wszystkim, krajobrazy i jeszcze w renesansowym oświetleniu, to jest coś wyjątkowo artystycznego. Przecież, ale podejrzewam, że te krajobrazy to przewijają się przynajmniej na połowie twoich albumów. No tak, tak jak wspomniałem. No i posłuchajmy kolejne wspomnienie z dzieciństwa, z płyty Waltornium. Zamiast waltornium niebiańskie chóry, soprany, a może głosy dzieci. Może tych z okładki płyty waltornium. To chyba wyjątek w twoim artystycznym dorobku, bo przecież i zawartość płyty, i okładka, i wystawy obrazów to jest Konrad Kucz jako spełniony artysta, a tutaj powierzyłeś tematykę swoich niepokojów z dzieciństwa własnej małżonce, która także jest malarką. Tak, jest jeden obraz, który absolutnie oddawał klimat tej muzyki i wydaje mi się, że fajnie pasuje. Wziąłem. Te dziewczynki unoszące się w powietrzu. Takie troszkę śmieszne, trochę niepoważne, ale przynajmniej klimat i kolor tego obrazu jest gdzieś właśnie ze świata takiej dziecięcej takiej radości, takiego, no właśnie, czegoś, co w dorosłym wieku straciliśmy. Ja tylko dodam, jakie dzieciństwo, taka dorosłość. A tak, to ważne, tak, tak. Thank you. te utworki nie mają żadnych tytułów. Tak, ja zawsze mam problem z tytułowaniem muzyki, bo w finale zawsze wydaje mi się banalna. I stwierdziłem, że najlepiej nazwać to numerami. Ale wszędzie, gdzie pojawiają się twoje nagrania z płyty Waltornium, jest uwaga o ważności programu komputerowego East West. Taki zestaw wirtualnych instrumentów akustycznych. Chóry, orkiestra. To jest właśnie plus tej naszej rzeczywistości, że ta cyfrowa technologia w tej chwili jest na tak wysokim poziomie, że te próbkowania tych instrumentów są bardzo wierne. Jak sobie przypomnę te pierwsze samplery jeszcze w latach 90., te wszystkie pierwsze instrumenty, które były powiedzmy uznane za jak szczyt osiągnięć, no dzisiaj brzmią fatalnie, przynajmniej i od strony tej tak zwanej cyfrowej, mówię o tych cyfrowych instrumentach. Ta cyfra lat 90., a cyfra obecnie, ta technologia cyfrowa jest nieporównywalna. I ja jestem zachwycony tymi możliwościami programów komputerowych dzisiaj. Te samplowane dźwięki nic nie tracą przy próbkowaniu ze swojego życia, artykulacji, i to zarówno jeżeli chodzi o brzmienia akustycznych instrumentów, jak i głosy śpiewaków. Tak. To jest. Aczkolwiek nie wszystko da się samplować idealnie, bo im instrument jest bardziej solowy i w chwilach, kiedy gra się tym instrumentem solowo, to niestety w pewnym momencie słychać, że jednak jest to syntetyka. Dzieci wystąpiły w muzyce Konrada Kucza. Jeżeli chodzi o twoją wieloletnią karierę, chyba zapytam o początki. Tak, nie wiem dlaczego, ale kojarzysz mi się z występami w kościołach. I nie pamiętam, czy to był kościół świętej Janny, czy to były wnętrza katedry świętego Jana. Kiedyś tam dokonywałeś. Ja już nie mówię, to nie był koncert, to według mnie to była na ówczesne czasy prezentacja brzmień instrumentów, którymi chciałeś się pochwalić. No i oczywiście zasobem weny na tamten czas. No tak, wtedy starałem się, żeby te koncerty miały coś z misterium. To był koncert na Deotymy w Warszawie w kościele bodaj świętego Józefa. I ten koncert był bardzo udany. Pamiętam, że ksiądz, który się włączył w organizowanie tego koncertu, zatrudnił ministrantów, jakieś świece pozapalał, no, całą oprawę zrobił, fantastyczną, z jakąś procesją, z tym wszystkim. Bardzo to miło wspominam. Trochę żałuję, że ten pomysł jakby zaniknął, ponieważ to była pierwsza taka moja poważna forma, minimalistyczna w kościele. Dosyć dawno to było. 20 lat temu. Czy to były początki polskiego ambientu? Wiesz, że tak. Tak? Wiesz, że tak, ponieważ wówczas nie przypominam sobie, poza może Wojtkiem Konikiewiczem, żeby ktoś robił taką minimalistyczną elektronikę. Thank you. gościem studia muzyki jest Konrad Kucz. Tak jak cię prosiłem, wziąłeś ze sobą parę płyt. No nie sądziłem, że aż tyle. Jakkolwiek jest to znikomy ułamek twojego bogatego elmuzycznego dorobku. Zechciej wymienić chociaż tytuły, bo przecież nie damy rady sięgnąć po to bogactwo doznań. Znasz mnie, Jurku, od lat i wiesz, że jestem artystą niepokornym, takim nie siedzę w jednym gatunku. No i rzekłbym, że nawet nieprzewidywalnym. Nieprzewidywalnym, tak, bo ja uważam, że artysta musi się w jakimś sensie rozwijać. Wychodzę z założenia, że powinien być takim poszukiwaczem, trochę globtroterem. Wiele osób uważa cię przede wszystkim za artystę grafika, absolwenta Akademii Sztuk Pięknych. Natomiast w jednym z wywiadów powiedziałeś, że przede wszystkim uważasz się za kompozytora, za muzyka. To cieszy. To śmieszne, bo jak przebywam z przyjaciółmi z racji zawodu, z grafikami, z plastykami, to oni mnie odbierają przede wszystkim jako muzyka. I no, przyznam się szczerze, że był taki okres, że jakby odstawiłem grafikę. W ogóle się nią nie zajmowałem. Wróciłem do niej gdzieś tak mniej więcej 10 lat temu. A czy ktoś cię kiedyś zapytał o inspirację właśnie w tej twórczości materialnej? Plastycznej, tak? Tak. No ale tam w plastyce jest dokładnie to samo, co w muzyce. To znaczy jakby ten nurt gdzieś się cały czas przewija. No nie wiem, czy nazwisko Briana Eno się tutaj może powtórzyć. Mhm. Zechciej może wrócić do rozpoczętego tematu. Tak, jest nurt, który uprawiam. Ja lubię kolaboracje z różnymi artystami. Jest taki nurt bezkompromisowy, absolutnie, gdzie robię tylko swoje jakieś projekty. I lubię zapraszać właśnie ciekawych artystów, muzyków, którzy jakby dopełniają moje pomysły, rozwijają je. Bardzo często mam tak, że naszkicuję coś bardzo ciekawego i mam niedosyt. Czuję, że nie umiem tego wykończyć. Ciągle jestem niezadowolony. I wtedy pojawia się jak na przykład wiolonczelista. Tutaj mam na trzech płytach Mateusza Kwiatkowskiego, wspaniałego mojego przyjaciela, kompozytora również. Ale to nie było to twoje odkrycie brzmienia wiolonczeli towarzyszące syntezatorom. To już właściwie Schulze, klasyka. Tak. Schulze zaczynał pierwszy, tak, łączył to. No nie wiem, jakoś tak się składa, że w moim życiu spotykam prawie tylko i wyłącznie wiolonczelistów. A chociaż jednego skrzypka, bo pośród płyt, które tu przyniosłem, są płyty, które są wydane przez Requiem Records, przez mojego przyjaciela Łukasza Pawlaka. To są właśnie płyty w tych takich muzycznych kolaboracjach, między innymi z Jakubem Jakowiczem, świetnym skrzypkiem, i z Robertem Raszem, perkusistą jazzowym, z którym grałem też i na płycie z Gabą Kulką. To jest jeszcze inny nurt, bo ja zawsze mówię, że to mam trzy nurty. Jeden bezkompromisowy z współudziałem różnych innych muzyków. Muzyka popowa, powiedzmy taka, z której próbuję sam żyć. I trzeci nurt, powiedzmy klasyka elektroniki, ten Berlin, który wydawany jest przez Generator. Nie wiem, czy pamiętasz, spotkaliśmy się na koncercie twojej muzyki, właśnie organizowanym przez Requiem Records i Łukasza Pawlaka w pięknej scenerii zabytkowej budowli na krakowskim Przedmieściu. Tam towarzyszył ci ponadto w triu kontratenor. Tak, kontratenor Michał Sławecki. Właśnie kończę swój nowy projekt. Zawsze marzyłem o tym, żeby zrobić muzykę z kontratenorem. Uwielbiam tą barwę głosu. I no, wygląda, że jestem na tropie czegoś nowego, co jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ mam z tym problem, jak i wielu artystów dzisiaj, żeby stworzyć coś zupełnie swojego, a jesteśmy cały czas obciążeni tym bagażem przeszłości i trudno jest nam się czasem oderwać, bo w podświadomości mamy całą masę bagaż muzyki. Jeżeli chodzi o kompakty, które wymieniasz, to na sam koniec widzę, zostawiasz płytę najnowszą z generatora, ale jeszcze wcześniej krążek z symfonią Konrada Kucza. To jest przedsięwzięcie To jest olbrzymie. Muzyka skomponowana na zamówienie Narodowego Centrum Kultury z okazji rocznicy Chrztu Polski. Dlatego nazwałem ten utwór Symfonia Anno Domini 966 i ona jest zrealizowana właśnie na wspomnianych urządzeniach, znaczy programach komputerowych, wirtualnych. Żywej orkiestry tam nie uświadczymy. No nie, to znaczy jest Mateusz na wiolonczeli i jest również Robert Rasz na perkusji, który zapodaje ten, z tym, że to jest absolutnie forma symfoniczna. Znaczy ja zawsze chciałem zrobić muzykę symfoniczną. Słuchają Państwo Zwierzeń Konrada Kucza. Jeżeli chodzi o muzykę symfoniczną, muzykę symfoniczną, no to jeszcze sprawa przyszłości tego cyklu. Technologia mi pozwala zrobić coś, zrealizować jakieś swoje marzenie. Znaczy zawsze chciałem być takim kompozytorem muzyki poważnej. Dziękuję Ci, że wziąłeś płytę najnowszą. I tutaj zaczyna się jak gdyby druga część dzisiejszego wydania Studia Muzyki, którą, korzystając z tytułu jednej z kompozycji z tej płyty Planeten, zatytułowałem Korekcja trajektorii. Z tych rozmaitych nurtów, kierunków, które z powodzeniem uprawiasz, oto na plan pierwszy wyciągamy muzykę i to w tej klasycznej formie, nawet rzekłbym kosmicznej, która przenosi nas do świata doznań, jakże ostatnio pobudzonych przez doświadczenia ludzkości w kosmosie. Ale może posłuchajmy. Tytułowy utwór z płyty Planeten. krótka charakterystyka urozmaiconej twórczości Konrada Kucza. Być może artysta za chwilę zaprotestuje, trochę ryzykuje. Uduchowiony, rzekłbym nawet, że mistyczny ambient to twoja wczesna vita contemplativa, ale nawet i późniejsze znacznie sny polskie. Szkoła berlińska, Railroad Path, no i chyba Planetary. To też echa tego, co słuchacze muzyki cenią sobie najbardziej. Wreszcie słynne, takie popularne działanie w klubowej grupie Futro pod dyrekcją samej Nowiki. Czy Nemesis, efemeryczne trio, czy można powiedzieć, że grał muzykę industrialną, nawet kiedy sięgał po tematy Pawła Mikietyna? Tak. Ja miałem taki okres fascynacji industrialem. No i awangardowe trio. To już eksperyment na wskroś, Prenti. To taki krótki okres. Właściwie nie wymieniam płyt, tylko wymieniam nurty, kierunki, w których czujesz się jak gdyby jak ryba w wodzie. I teraz po tej artystycznej, osobistej korekcji trajektorii możemy słuchać nagrań z płyty najnowszej, Sfera Oriona. Zechcą Państwo zapoznać się z tym oto utworem. Wiele twoich nagrań można znaleźć w dźwiękowych bibliotekach takich firm jak Schubert Music Library, Studio H, Paris Music. Wielu muzyków lokuje tam swoje utwory z pewną nadzieją, bo jest to zdecydowanie kierunek komercyjny, że te właśnie oficyny rozdają swoje płyty ilustratorom muzycznym w rozgłośniach radiowych, telewizyjnych i następnie właśnie ci ilustratorzy decydują, który utwór, którego kompozytora znajdzie się jako tło różnych wydarzeń. Czasami są świetne, dobrane tła, a czasami muzyka całkowicie w poprzek do obrazu funkcjonuje. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Przyczyna jest prozaiczna, no z czegoś trzeba żyć. Jeżeli się uprawia twórczość niszową, więc to jest dziwne zagadnienie, ponieważ ja zauważyłem od lat, że bardzo często, tak nawet mówią mi tak zwani oprawiacze muzyczni, że nie można za bardzo ambitnie podchodzić. Ilustrator powinien być pragmatykiem przede wszystkim, takim artystycznym i bardzo często jest takim, im gorzej brzmi utwór, bo jest bardziej tandetny, tym lepiej wychodzi bardzo często gdzieś tam w tłach jakiejś muzyki takiej, znaczy filmu jakiegoś, czy jakiegoś reportażu gdzieś tam w tle. No tak, ale bardzo często mówią, robisz zbyt ambitnie. No ale w przypadku muzyki, w której brakuje pomysłów, która jest po prostu nudna i słuchacz raczej od niej odchodzi, to są te miejsca lokowania, i prawda? To jest ten fenomen, że nagle ta muzyka gdzieś tam w obrazie... Tak, zupełnie inaczej i fantastycznie. Nie ingeruje. Stwarza nową wartość. Słuchałem tutaj Planetary także pod kątem rozmaitości twoich pomysłów, których no, jest naprawdę tutaj bardzo wiele i to takie świeże pomysły, które no, mogą wywoływać nawet entuzjazm do Konrada Kucza po korekcji trajektorii. A więc Konrad Kucz jako twórca el-muzyki, to niekoniecznie tej ambientalnej, mistycznej, tylko tej, która właśnie znakomicie sama w sobie tworzy spektakularny odbiór. Niepotrzebne nam są obrazy, wystarczy, że potrafimy zanurzyć się w tę muzykę bez reszty. Być może nawet zamykając oczy. Oto kolejny utwór o planecie Jupiter. Planetary, Konrad Kucz, powrót do klasycznej elektroniki. Bardzo przychylne recenzje w internecie. Szerokie pejzaże, efekty przestrzenne. Można się delektować brzmieniowymi niuansami. Czy jest to muzyka kontemplacyjna? Tutaj bym może polemizował. Ale na ogół pozostajesz wierny, o ile korzystasz oczywiście z syntezatorów w tym tradycyjnym wymiarze, z instrumentów i brzmień analogowych. Tak, jeszcze pozostało mi trochę tych instrumentów z gałami, jak to się mówi. I bardzo często jest tak już od lat, że te instrumenty po prostu mi się kurzą. To znaczy z chwilą, kiedy realizuję pewne pomysły za pomocą technologii cyfrowej i właśnie komputera, jakoś pochłonęły mnie te wszystkie samplowane takie te wszystkie programy, to wszystko. Jakby gdzieś ta sfera fascynacji analogową technologią gdzieś odeszła na drugi plan. To chyba zjawisko naturalne. I w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, bo jak już wspomniałem, kolaboruję z różnymi muzykami i bardzo często z muzykami, których źródła jakby rozwoju muzycznego są kompletnie inne, bo bardzo często to są muzycy, którzy gdzieś tam z punk rocka, albo jak Kasia Nowicka, clubbing, czyli gdzieś tam, a nawet techno. A ja jednak moim źródłem, czyli korzeniami, przepraszam, to jest muzyka berlińska, no, klasyka muzyki elektronicznej. I Konradzie, przepraszam cię bardzo, bo tak... Muszę to skonkretyzować. Nie, pytano o inspirację. To ja już wymienię Brian Eno, ale także Górecki, także Arvo Part. A ja dodam jeszcze od siebie Kilar, Szymanowski, Mazowsze. No tak, tak, szeroka paleta zainteresowań. Tak mówimy o instrumentach. Jesteś chyba w pewnym sensie posiadaczem wielu unikatów z minionych lat, jeżeli chodzi o elektroniczne klawiatury. Wszakże z jednym cyfrowym wyjątkiem, ale to chciałem tylko o czymś innym w tym momencie powiedzieć. Mówiąc o przewrocie brzmieniowym w muzyce, na ogół wszyscy mówią o epoce syntezatorów, natomiast bardzo mało się mówi o technice nagraniowej, która przecież ewoluowała razem z elektroniką. Ty pozostajesz wyznawcą poczciwego MIDI, które, jak sam kiedyś wspomniałeś w jednym z wywiadów, daje ci szczególne możliwości operowania dźwiękiem, wymiany tego dźwięku. Plastyczna notacja dźwięku jest bardzo, dla mnie jest idealna, ponieważ no, nie jestem w stanie pewnych rzeczy zagrać manualnie. W związku z tym ja tu bardzo długo robię te utwory za pomocą MIDI. Znaczy jest to są po prostu siedzenie i tam dłubanie. Step by step? Tak, dosłownie. No ale to jest już jakby no, tajemnica autora, jak on to zrobił. Bo ludzie się pytają, jak tyś to zagrał? Czy ważne, tyś to zagrał na żywo, czy nie na żywo? To ważne, że zrobił. Ważne, że zrobił, że to jest moje. Panie kompozytorze, bardzo w imieniu fanów muzyki dziękuję za krążek Planetary, bo tak i po Arii, i po paru innych płytach tak troszkę czuliśmy niedosyt właściwie. Wcześniej usłyszeli Państwo fragmenty utworu Korekcja trajektorii, a teraz Manewry orbitalne. Wykonawca wciąż ten sam, niepowtarzalny, syntetyczny Konrad Kucz. orbitalne manewry, prawdopodobnie połączone z lewitacją. W każdym razie, tak jak artyści zmagają się z dźwiękami, z własną wyobraźnią, intuicją, tak fizyka pod wpływem być może legendy o odwiedzających Ziemię kosmicznych ludzikach myśli o pokonaniu grawitacji. Tak, to chciałem, żeby to było na zasadzie takiej opowieści, takiego science fiction filmu. No i tak się stało. Tak się stało. Żałuję, że już tylko jedno nagranie trafi do słuchaczy Trójki, też tylko we fragmencie, ale ono jest, zdaje się, szczególnie ważne dla pana kompozytora. No, pytałeś się mnie, który uważam za najlepszy, to wybrałem ten 11. Powrót do Matki, Ziemi. Takie uspokojenie, w każdym razie, któremu towarzyszy nadzieja, że jednak technika pozwoli nam bezpiecznie powrócić na niebieską planetę. Gościem Studia Muzyki był Konrad Kucz. Dziękuję bardzo. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witam i zapraszam na kolejne wydanie Trójkowego Archiwum Koncertowego. Przed mikrofonem Zofia Sylwin. Dzisiaj pragnę przypomnieć niesamowity koncert grupy Motion Trio. Polskie trio akordeonowe wystąpiło w Trójce w 2018 roku z okazji 20-lecia pracy artystycznej. Zespół fantastycznie łączy w swojej twórczości temperament muzyki korzeni wschodnioeuropejskich z precyzją wielkich kompozytorów klasycznych. Muzycy grają Chopina, Kilara, Pendereckiego i własne kompozycje o zachwycającym brzmieniu. Wystąpili już w 40 krajach świata na wszystkich kontynentach i zagrali na największych i najsławniejszych salach koncertowych świata, jak na przykład Carnegie Hall w Nowym Jorku. Pełna pasji i namiętności muzyka Motion Trio zachwyciła także słuchaczy i fanów zebranych w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w 2018 roku. Posłuchajmy. Trójkowy koncert Motion Trio. Dobry wieczór Państwu.